जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती होने वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती होने वाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मजारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म जन्म तू मेरा एहसास माँ। सच का पता दिल में ही है पर मुझको ये पता, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। बचपन से अब तक माँ से क्या सीखा, मैं ये जहाँ को बतलाऊंगा, जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे, वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा, वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा। जन्म जन्म हो तेरा विश्वास माँ, जन्म जन्म रहूँ मैं तेरे पास माँ। इन ख्वाहिशों इन कोशिशों से पहले तो मगर मेरे